تفسير ہے آیت نمبر 26 سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل مکہ ہدایت کی پیروی کرنے کی بجائے باپ دادا کی تقلید پر اصرار کر رہے تھے. انہیں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا میں سے ایک ابراہیم بھی تھا علیہ السلام، اس کے طرز عمل کو دیکھو. اس کے باپ دادا شرک کرنے والے تھے، لیکن اس نے اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی توحید کا راستہ اختیار کیا. اور نہ صرف یہ کہ خود اس رستے پہ چلے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی اسی کی تلقین کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے یعنی باقی تمام لوگوں سے بھی، کیا کہا؟ اِنَّنِي بَرَاءٌ، بے شک میں بری الذمہ ہوں. براء کا لفظ مصدر ہے جو یہاں صفت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور مصدر جب صفت کے طور پر استعمال ہو تو اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. مثلا اگر کہا جائے زید عدل، زید عدل ہے، تو کیا معنی ہوگا؟ یعنی سراپا عدل ہے. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا صفت استعمال ہوئی؟ براء، مکمل طور پر بری ذمہ ہونا، یعنی پورے کا پورا بری ہو جانا. تو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے اعلان برات کیا کہ آپ جس طریقے پر ہیں، آپ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، میں ان طریقوں کو چھوڑتا ہوں، ان سے بری ذمہ ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سب طریقوں سے بیزار ہوں. یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ماحول میں رہتا ہو جہاں ہر طرف گمراہی ہو اور اس نے سچائی کو پا لیا ہو، تو صرف اتنا کافی نہیں ہوتا کہ وہ شخص خاموشی کے ساتھ اس سچائی کو اختیار کر لے، نہیں، وقتاً فوقتاً غلط باتوں سے اعلان برات بھی کرے، کیونکہ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. برائی کو دیکھ کر محض خاموش رہنا کافی نہیں. اعلیٰ ترین ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ شرک جیسی برائی اور گندگی سے اظہار برات اور اظہار بیزاری بھی کیا جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی برائی کا علم ہو اور وہ بھی اس سے بچ سکے، ورنہ تو پھر حق چھپانے والی بات ہو جائے گی. اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کی بندگی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اللہ تعالیٰ کی منکر نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتی تھی. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب یہاں یہ فرماتے ہیں کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب کے سامنے دعویٰ بھی کیا، جس اللہ تعالیٰ کو، جس خالق کو ان کی قوم پہچانتی تھی. اسی لیے ایکسپشنلی بتا رہے نا، اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا اس کی عبادت کروں گا، اور مجھے اس سے امید ہے کہ وہ میری رہنمائی ضرور کرے گا. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بس بے شک وہ انقریب مجھے راہ دکھائے گا. یعنی مجھے معلوم ہے کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے یہ بہت کٹھن راستہ ہے، مشکلات سے بھرا ہوا راستہ ہے، لیکن جس رب کا دامن میں نے تھاما ہے وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کی ذات سے بھروسہ اور یقین ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو دین حق کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ بعض اوقات جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کی مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے، ایسے میں آخر آپ کس طرح ان مشکلات سے نبٹ سکتے ہیں جب تک آپ کے اندر اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ نہ ہو؟ یہاں اسی بھروسے کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی خاطر یہ بازی لگا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ میری ساری مشکلات میں میری رہنمائی کرے گا۔ وَجَعَلَهَا، اور اس نے بنا دیا اس کو۔ جَعَلَ کا فاعل کون ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا اس کو، اس کو کس کو؟ توحید کے دعوے کو، لا الہ الا اللہ کو۔ کہاں کر دیا، کیا کر دیا؟ کلمتم باقیتن، باقی رہنے والا کلمہ۔ کس میں باقی؟ فی عقیبہ ہی، اپنی اولاد میں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ خود اس راستے پر چلے بلکہ اس کی تلقین اپنی اولاد کو بھی کی، اپنے بعد والوں کو، اپنے فالوورز کو بھی کی۔ سورۃ البقرہ پہلے پارے کے آخر میں آتا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور تاکید کی اس بات کی یا وصیت کی اس بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اور پھر یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ اور کلمتم باقیتن سے مراد باقی رہنے والا کلمہ، پائیدار کلمہ، باقی رہنے والی روایت۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول اور عمل اور اپنی تعلیم و تذکیر سے ایک سبق سکھایا اپنی اولاد کو اور باقی آنے والوں کو، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ آپ کی اولاد میں ہمیشہ باقی رہا، اس میں کبھی بھی بریک نہیں آئی۔ مثلا سب سے پہلے تو بنی اسرائیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد سے تھے، ان کے اندر پے در پے انبیاء آتے رہے اور ان کے ہاں ہمیشہ توحید کی دعوت جاری و ساری رہی۔ آپ کی اولاد میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس کلمے کو ماننے والا باقی نہ رہا ہو۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری دعوت ہی اس پر بیسڈ تھی، اور آج دیکھتے ہیں ہم کہ آپ کے دنیا سے جانے کے 4000 سال بعد بھی لوگ اس کلمے پر باقی ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جس درجے کی قربانی کی اور جس اندھیرے ماحول میں شمع جلائی جہاں دور دور تک اس کے مزید جلتے رہنے کا کوئی امکان نہیں تھا، ان کے ماں باپ، ان کی پوری قوم، ان کی ساری روایات، ان کا ماحول، معاشرہ، ہر طرف ایک ہی رواج تھا، ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ شرک کا طریقہ تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا علم اٹھایا تو پھر صرف ان کی زندگی تک ہی وہ چراغ نہیں رہا بلکہ نسلوں تک روشن رہا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ اچھا، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بھی کرتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے دنیاوی معاملات میں عموماً ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگر والدین پڑھے لکھے ہیں تو اولاد کے لیے وہ کیا چاہیں گے؟ کہ وہ بھی پڑھی لکھی ہوں، بلکہ بعض اوقات اپنے سے بھی زیادہ بڑے معیار ان کے لیے قائم کرتے ہیں۔ جو کام ماں باپ خود نہیں کر سکے ہوتے یا کر چکے ہوتے وہ بھی اپنی اولاد سے کروانا چاہتے ہیں، یعنی ان کی ایکسپیکٹیشن ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ترقی کرے اور ان کو ہمیشہ کامیابیاں نصیب ہوں، تو بالکل ایک حقیقی خیر خواہ والدین کی خواہش اور سب سے بڑی تمنا کیا ہونی چاہیے؟ کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد میں بھی نیکی باقی رہے، ہمیشہ کی کامیابی کے طریقے باقی رہیں جن پر ان کی اولاد چلتی رہے، اس کی پیروی کرتی رہے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ لعلہم میں ہم کی ضمیر اہل مکہ کی طرف جا رہی ہے، شاید اہل مکہ اسی دین کی طرف لوٹ آئیں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو خالص توحید پر مبنی تھا، جس میں شرک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی روایت اپنی ذریت میں باقی رکھی، اس کے نشان باقی رکھے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ رہنما بن جائیں۔ اور شیطان جب ان کو بھٹکانے لگے تو اس کلمے کو پکڑ لیں. ہم سب بھی جو والدین ہیں سوچیں اپنی اولاد کے لیے کون سا کلمہ، کون سی وصیت، کون سی بات چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. اللہ کے جتنے بھی نیک اور چنے ہوئے بندے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند مقام ہے، ان کا طریقہ کیا رہا ہے اور ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہم اپنے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی ول لکھ رکھی ہے، کوئی وصیت لکھ رکھی ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کون سا کلمہ، کون سی بات، کون سی چیز، کس چیز کی تاکید ان کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ، بلکہ میں نے سامان زندگی دیا ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو. یہاں سے پھر ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو دے رکھی تھی، کہ میں نے انہیں نعمتیں دینے کے بعد انہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں کی. اس وجہ سے یہ اس دھوکے میں مبتلا ہو گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے ہیں اور انہوں نے اصل دین کو چھوڑ دیا. اور دین کو چھوڑنے کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ ان کو نعمتوں کا ملنا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، یا اللہ میری اولاد میں بھی بہت سی نعمتیں باقی رکھنا. آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کی اولاد کو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت نعمتیں ملتی رہیں. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے انسان کے پاس تو انسان ایک بھول کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت راضی، میں اس کا چنا ہوا بندہ ہوں، میں اس کا بہت پسندیدہ ہوں، اور اس طرح انسان اطاعت کا راستہ چھوڑ کر نافرمانی کے راستے پر چل پڑتا ہے. تو یہاں پر بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے سامان زندگی دیا ان لوگوں کو اور ان کے آبا و اجداد کو، اسی وجہ سے یہ اللہ کے راستے کو چھوڑ بیٹھے، بھول کا شکار ہو گئے. حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، یعنی جب یہ بھولے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دہانے کے لیے رسول بھیج دیا. اور حق سے مراد یہاں قرآن پاک بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور مبین قرآن پاک کی صفت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی، کیونکہ آپ کا رسول ہونا بھی بالکل واضح تھا اور آپ لوگوں کو ہدایت کی باتیں کھول کھول کے بتا رہے تھے، کچھ چھپایا نہیں آپ نے. ولما جاءہم الحق، اور جب آ گیا ان کے پاس حق، یعنی اہل مکہ کے پاس قرآن آ پہنچا، نبی آ پہنچا، قالو، کہنے لگے، ھذا سحر، یہ تو ایک جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے انکاری ہیں. قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ قرآن کی تعلیم اور قرآت ان کے دلوں میں اترتی تھی، اس کی بہترین تاثیر اور اثر ایسی چیز تھی جس سے وہ خطرہ محسوس کر رہے تھے. کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ جو شخص اس قرآن پر ایمان لے آتا تھا وہ زندگی کی ساری راحتیں چھوڑ دیتا، ماں باپ چھوڑ دیتا، بہن بھائی چھوڑ دیتا، گھر بار چھوڑ دیتا، سب کو ناراض کر دیتا، لیکن اس کتاب کو چھوڑتا نہیں تھا. اس لیے ہوا کیا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، یہ حق جب ان کے پاس آیا اور لوگوں نے اس کو دیوانگی کی حد تک لیا تو انہوں نے کیا باتیں بنائی؟ ھذا سحرٌ، ان سب پہ جادو ہو گیا، یہ کتاب تو ایک جادو ہے جس کے زیر اثر ان سب کی عقلیں مختل ہو گئی ہیں، اسی لیے ان کو اپنے خون کے رشتے بھول گئے ہیں، ان کو اپنے دنیا کی منفعتیں بھول گئی ہیں، اپنے عیش و آرام بھول گئے ہیں. آپ نے حضرت مصعب بن عمیر، حضرت صہیب رومی اور دیگر بہت سے لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر اپنے ایمان کو محفوظ کیا. تو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ کوئی شخص اتنے دکھ اٹھا کر بھی اس کتاب کو اور اس پیغمبر کو اس طرح پکڑ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی دنیا میں کہ اتنی قربانیاں کر کے، اتنی مشقتیں اٹھا کر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، قریب قریب کی اہل عرب کی جو تاریخ تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کسی معاملے میں ایسی قربانیاں موجود نہیں تھی کہ کسی کو اتنے بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا جائے کہ اس کا سانس لینا دوبھر ہو جائے اور پھر بھی وہ عہد عہد پکارے. کسی کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جائے اور پھر بھی وہ باز نہ آئے، کسی کے جسم کو آگ کے انگاروں پہ رکھ دیا جائے کہ چربی پگھل کے انگارے بجھا دے اور پھر بھی وہ اس بات سے باز نہ آئے، کسی کو برچھے سے مار کے ختم کر دیا جائے ایک عورت جیسی ہستی کو اور پھر بھی وہ ایمان سے باز نہ آئے۔ یہ ساری باتیں لوگوں کے لیے بہت ہی حیرت انگیز تھی کہ کیا ہو گیا ان کو، ان کی عقل کام نہیں کر رہی کہ انہیں اپنا فائدہ اور نقصان بھول گیا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے یہ قرآن جادو ہے اور یہ پیغمبر جادوگر ہے۔ اس درجہ لوگوں کے دلوں میں اس کتاب نے اثر پذیری حاصل کر لی تھی۔ اور دوسری طرف مخالفت کرنے والے بھی شدید مخالفت سے اترے ہوئے تھے، وہ انا بھی کافرون، اور بے شک ہم اس کے انکاری ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کے دماغ مانتے تھے مگر ان کے دل قبول نہیں کرتے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات لاتے تھے۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ انسان جس چیز کو ماننا نہیں چاہتا اس کے خلاف بہت سی تاویلیں کر لیتا ہے، تو ان کے پاس بھی بہت سے بہانے اور تاویلیں تھیں۔ ان میں سے ایک تاویل وقالو، اور وہ کہتے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی عظیم انسان پر۔ رجل ان کی صفت عظیم ہے، بیچ میں من القریتین ہے، اور قریتین سے مراد دو بستیاں یعنی مکہ اور طائف ہیں، اور بڑے آدمی سے مراد مفسرین کے نزدیک مکہ کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مسعود الثقفی تھا، یعنی ایسا آدمی جو پہلے سے ہی بہت بڑے منصب پہ فائز ہو، بہت سا مال رکھتا ہو، اپنی قوم میں مانا ہوا ہو، اگر اس پہ قرآن اترتا تو سارے لوگ آسانی سے مان لیتے۔ تو اگر یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو بہت سمجھداری کا ہوتا، وہ مکہ کے ایک یتیم پر قرآن کیوں اتارتا، وہ طائف یا مکہ کے کسی سردار پہ اتار دیتا تاکہ یہ دعوت جلدی پھیل جاتی لوگوں پہ۔ کیونکہ عام انسانوں کی سوچ تو یہی ہوتی ہے نا، شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں سامنے رکھ کے تاویلیں کرتے ہیں، مختلف چیزوں کی حقیقت دیکھتے ہیں، ظاہر پرست ہوتے ہیں، صرف انہی چیزوں کے اہمیت دیتے ہیں جن کا فائدہ فوری اور جلدی اور ظاہری طور پر ہمیں حاصل ہو، اس سے پیچھے گہری نظر جاتی ہی نہیں کیونکہ مفادات کے پردے آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب کیا تھا کہ وہ کہتے کہ یہ قرآن کسی بڑے انسان پہ اترنا چاہیے تھا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتے، یعنی بظاہر دیکھنے میں یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ محسوس ہوتا ہے کہ کسی بڑے انسان کے پاس آتا، وہ ایک حکم دیتا، سب کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتے، کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ مخالفت میں دم مارتا، کتنا آسان طریقہ تھا قرآن کی تعلیم پھیلانے کا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تو لوگ پھر قرآن کی سچی محبت کی وجہ سے اس کی طرف نہ آتے، وہ اس شخص کی صرف ظاہریت پہ آتے، وہ چمکتی چیزیں اور جو دنیا کا جاہ و جلال عموماً لوگوں کو متاثر کرتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتے، قرآن سے متاثر نہ ہوتے، لہذا ان کی زندگیوں میں وہ تبدیلی نہ آتی جو اتنی بڑی آزمائش کے ذریعے آئی۔ اب دیکھیں نا، ولید بن مغیرہ کو لوگ کیوں مانتے تھے؟ اس کے جاہ و جلال کی وجہ سے، اس کی سرداری، اس کے مال اور اس کی ظاہری شخصیت کی وجہ سے۔ یہی حال عروہ بن مسعود کا تھا، طریقہ تو بہت آسان ہے، شارٹ کٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب بڑوں کو چھوڑ کر کسی اور کو منتخب کر لیا۔ اب یہ انتخاب سب بڑوں کے لیے آزمائش ہو گیا، سب کا ٹھیک ٹھاک امتحان ہو گیا، نہ صرف یہ کہ بڑوں کے لیے، چھوٹوں کا بھی امتحان ہو گیا۔ اب سوچئے کہ آج ہم بھی بعض اوقات چاہتے ہیں کہ کسی قانون کے ذریعے پردہ نافذ ہو جائے، کسی اتھارٹی کے ذریعے زبردستی جبرن سب کام کرا لیے جائیں۔ ہے تو بڑا آسان طریقہ، شارٹ کٹ، لیکن ہوگا کیا؟ جب تک ایک حکومت رہے گی لوگ اس میں آ جائیں گے، جب حکومت جائے گی تو لوگ اس سے بھی باہر آ جائیں گے، پھر یہ سب کچھ اللہ کے لیے تو نہیں ہوگا، پھر تو یہ طاقت کے لیے ہوگا، انسانوں کے لیے ہوگا۔ تو دین تو اصل وہ ہے جو اندر سے اٹھے، جس پر انسان ہر سختی، گرمی، تکلیف، مصیبت میں جمع رہے، اور جب تک اندر کی کنوکشن نہ ہو، صرف ظاہری جبری طریقوں سے کسی کو منوانے کی کوشش کی جائے، تو وہ طریقے عموماً زیادہ پائیدار نہیں ہوا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے اختیار نہیں کیے کہ لوگوں کی سوچ اور ذہن کو بدلے بغیر ان کے اوپر صرف قانون کے زور سے یا کسی اتھارٹی کے زور سے یا جبرن ان کو کچھ منوایا ہو. تو بہرحال ان لوگوں کا بھی اعتراض بظاہر دیکھنے میں بڑا ویلڈ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں بڑا ہی بودا ہے. اللہ تعالیٰ کے طریقے ایسے نہیں ہیں, وہ صرف ظاہریت سے کام نہیں لیتا, وہ تو اس کے بہت پیچھے تک دیکھتا ہے کہ کسی بھی چیز کا فائدہ یا نقصان کیا ہو سکتا ہے تاکہ لوگ ظاہریت میں اٹک کے نہ رہ جائیں.